Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Duffy! Ja da! Og sangen, jo, den heter Mercy, og det har du vel skjønt by now. Velkommen til ny uke her med oss i radioresepsjonen, og velkommen til en ny uke til deg som hører på. Eller godt folk, som det egentlig heter, men som det ikke er lov å si her i radioresepsjonen. Dessverre ikke lov å si godt folk, men kan si folkens er fortsatt lov. Det er lov. Godt folk er forbudt. Det er, tror jeg er forbeholdt P1, i hvert fall her i kringkastingen. Ja, det er ikke noe sånn hovedregel at de forskjellige programmene, altså kanalene, har, om de skal si det eller ikke, men det er et valg man tar redaksjonelt. Ja, men jeg tror P3-programmer generelt har tatt et valg om at godt folk ikke skal nevnes i kanalen. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg mener du har hørt godt folk flere ganger på denne kanalen. Kompanen Knudsen, kanskje? Ja, det Reinskjørt, tror jeg. Kanskje. Jeg har til og med en annen senere på kvelden, tror jeg har hørt godt folk. Ja, det er typisk sånn folk som er på radio en gang i uka. De sier godt folk, for de vet ikke helt hva de skal si. Ja, de har mye på hjertet, men så kommer de ikke helt ut med en gang, da. Ja, ok. Så det er ikke noe, politisk, det er bare et valg via, et redaksjonelt valg vi har tatt her i radioresepsjonen. Og så får andre programmer gjøre som de vil. Hei til deg, Bjørte! Hei til deg, Steinar! Du er her, du også? Ja. Har ikke noen særlig meninger om noe godt folk? Nei, har ikke det i det hele tatt. Nei, derfor du sitter stum. Ja. Ja. Går bra? Det går kjempebra. Ja. Hatt en fin helg, men skal vi ikke snakke om noe. Nei. Klarer du å snakke om noe annet? Nei. Du ser smashing ut. Ja, jeg har... takk etter det. Takk, tusen takk. Tusen takk. Ja. Hva er grunnen til det? Hva skal du fortelle om grunnen til det? Har du tatt sol, eller? Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært bittelitt ute i frisk luft, men det skal vi heller ikke snakke om nå. Nei. Det kommer senere. Nei, for Guds skyld. Kan du snakke generelt om, hva skal jeg si? Hva skal jeg si? Nei, vet du, jeg snakker generelt om et eller annet, kan du det? Fyll tiden, liksom? Nei, hvis du skal fylle tiden, hva gjør du da? Snakker generelt om masse forskjellige ting. Du kikket bort på nettavisen som jeg har oppe her. Ja, er det noe du kan snakke om? Hei. Ikke noe? Nei, jeg har ikke noe spesielt. Snakk om hvordan du ser ut, eller hvordan du føler deg. Jeg har klippt håret for ikke så lenge siden. Det har vi snakket om. Det har vi snakket om, ja. Du har på deg en hettegenser, men det har vi snakket om også. Det har vi snakket om, ja, det er den samme som jeg har hatt på forrige uke. Så, jeg har på meg en hvit t-skjort i dag. Ja, i motsetning til de svarte som jeg veldig ofte har på meg, så har jeg kjøpt en sånn twin pack med to hvite Levi's t-skjorter. Har vi snakket om det også? Ja, bare jeg svarte, tror det er det svarte vi har snakket om da. Ja, vi har snakket om en twin pack. Det er et bra konsept. Ja, men annet, altså, vi har snakket om svarte t-skjortene dine som kjøpte twin pack, og så har vi snakket om noe annet som er twin pack. Var det truser eller noe sånt da, kanskje? Det er shorts, det tror jeg... det har vi ikke snakket om i dette programmet, nei. Det, kan jeg bare kort innpå da, siden ikke dere har noe særlig å snakke om, så vil jeg oppfordre alle, altså klesprodusenter, til å lage twin pack med munkejakker også. Ja, det er to munkejakker igjen. Ja. Ville du hatt de samme farge, eller to forskjellige farger? Jeg synes ikke en brun og en svart i en pakke, og så kunne det vært en blå og en hvit igjen. Nå er jeg veldig sjeldent med hvit munkejakke. Selv om det er fryktelig stilig. Ja, det er sexy. Ja, det. Men det var, du gikk jo kanskje med det da du var på Hyperstate, da du var yngre? Nei, da gikk jeg faktisk... nei, ja, brukte, jo, kanskje du hadde hvit munkejakke, ja. Den, altså. Du hadde ikke sånn Pocoloco-dress? Jo, det hadde jeg. Ja. Og enda lenger tilbake så hadde jeg Pocolino-dress. Men det er lenge siden. Det er lenge siden. Pocolino er for små Pocoloco-brukere. Ja, det er for de som ikke har gjort seg verdige til å bære Pocoloco. Ikke verdige, eller størrelse? Jeg tror det heter størrelse. Små Pocoloco-er. Pocolocos. Ja. Ja, vi sier nok en gang velkommen, tror jeg. Og så kan jeg fortelle at vi skal ha den store dilemmaspalten i dag. Så send et dilemma til 1987. Kodord er resepsjon, som vanlig, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Og jeg tror at vår kvinnetorsdag nå siste torsdag har kastet, eller båret frukter, fordi nå har vi allerede fått inn flere sms'er og e-poster fra dere kvinner og jenter, og det synes vi er her veldig ordentlig, altså. Det er veldig ordentlig. Vi prøvde å rekruttere dere til å bidra mer i programmet, og det har dere gjort. Det kan endre av våkne litt etter kvinnedagen også, for dere har jo vært veldig passive siste året. Ja. Men det er sånn at det er, de er på høyden, kvinnen en 8. mars, og så daler igjen, og så er det helt på bånd, like før 8. mars igjen, og så piker det igjen. Det er skippertaksmentalitet, det da, vet du. Ja. Velkommen, ellers så skal vi bare nevne at vi skal i denne sendingen også røyke japanske sigaretter. Neida! Det er sykt. Skal ikke være mulig. Det. Helt utrolig. Vi har fått tilsendt fra en lytter, og dere må gjerne sende sigaretter til oss. Adressen tar vi litt senere. Vi skal høre Dumb & Boys, vi, med lønk i det grønne. P3. Dette er P3. En kur for alt, sang Dumb & Boys, og de synger også Det finnes ikke piller mot møkkete vann, og det viser jo litt hvor gammel denne sangen her er, for piller mot møkkete vann har vi hatt i en årrekke. Det har vi hatt, i hvert fall siden Vietnamkrigen, husker jeg, at da var det piller mot møkkete vann. Var det det, da? Ja, Nå husker ikke jeg Vietnamkrigen, for jeg var ikke født. Du har ikke påtenkt, som det heter? Nei, men jeg har sett filmer og dokumentarer om Vietnamkrigen, og det virker som de har noe for å rense vannet med det. Du skal være litt forsiktig med det der. Du skal være faktisk jævlig forsiktig med det grannet der. Fordi piller... Det er 50 000 soldater som mistet livet. Det var kanskje ikke derfor. Du tenker på amerikanske soldater. For det var jo noen millioner av vietnamesere. Men det bruker vi i den vestlige verden. Nei, det sier man. Men jeg bryr meg om vietnameserne som døde i Vietnamkrigen, og ikke bare de dumme amerikanerne. Så utrolig moderne mann. Vi har mange vietnamesiske lyttere, så vi beklager det nå. Ja, det blir færre og færre av dem. Ja, de gjør, du, ja. Sier du for deg, de dyrker hasj. Ja, de blir arrestert. Ja, de blir arrestert, ja. Ja, de får høre på i fengsel. Ja, de slipper dem ut igjen da. Ja, mulig. Nå tok jeg veldig som parti på Vietnams side. Men det er faktisk... Vietnamkrigen, ja, så var jeg likevel ganske... hva skal jeg si? Ganske... Ganske frekk mot vietnameser i Norge. Det ble balansert etter hvert, synes jeg. Ja, jeg synes vi er 0-1, jeg. Mm. Men var det litt sånn at foreldrene dine tenkte foreldrene dine, Tore, tenkte at okay, mine foreldre? Ja, og dine også. Ja. Tenkte i Tores tilfelle, i og med at han var født etter Vietnamkrigen, at nå er det så mye stemme. Krig og Vietnam greier og som skjer, at vi venter og ser hvordan verden blir før vi tenker på Tore og Steina. Ja, det gjorde de, men så ble de jo veldig skuffet da golfkrigen kom. Vi skulle aldri ha gjort det. Ja. Da husker jeg på flere ganger at mutteren prøvde å forgifte Tore, så at jeg vil ikke at Tore skal oppleve denne vonde verden. Ja, og golfkrigen også, som var, det var en ordentlig stygg krig. Jeg sier gulf, jeg sier gulf, hva sier du golf? Jeg sier golf. Ja, jeg er liksom, jeg sier det på amerikansk måte, altså. Golf. Jeg er veldig pro-vestlig type. Det var det. Sier du tomato eller tomato? Det er sånn, tror jeg ikke det er lov å si her. Det er sånn at vietnameserne sier tomato, og så sier amerikanerne tomato. Ja, ok. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden, for det er jo så lenge siden dere lyttere har fått en oppdatering på våre liv. Dere må jo lure dere i hjel på hva vi har gjort. Mm. Jeg kan godt begynne, Dag, så slipper jeg å få den minste tiden, altså den korteste tiden. Jeg kan ta korteste tiden, da. Ja, det kan jeg også gjøre. Var ute og spiste på restaurant sammen med familien på lørdag. Sammen med deg også, Tore. Du var også der. Vi spiste en rett som heter Crispy Duck. Ja, dette må du høre om, Kjøstheim. Var det vietnamesisk? Nei, det var asiatisk. Okay. Generelt asiatisk. Dette må du bare få med deg. Tror det er kinesisk, vi skal spørre. Men altså, det var en veldig flott restaurant, og mange fine retter hadde vi fått. Og så kom vi da til Crispy Duck-retten, og da kommer da disse serveringsdamene og viser oss fra Asia. Asiatiske serveringsdammer, og viser oss noe som da ligner på en ann, en stekt ann. Ja. Så sier de, vi skal ta kjæren opp for deg, og så skjærer de den, og lager bare masse slinterer av den, og så får vi utdelt små wraps. Pannekaker var det faktisk. Små pannekaker, og man lager rett og slett en slags taco av crispy duck og små kinesiske pannekaker. Mm, vi rullet det sammen med saus og det hele. Det var som å spise taco på japansk, Gjørte! Er det sant? Det er helt sant. Det der må jeg prøve en gang. Ja, det var utrolig. Det var den mest positive overraskelsen jeg har hatt siden Albert Villo, eller? Ja. Jeg personlig den mest fantastiske opplevelsen jeg har hatt siden Calgary. Calgary, det var der. Ja, det var stort. Det var stort OL, Men i hvert fall, det var altså, vi nesten påstod at det var bedre enn vanlig taco også. Jeg vil ikke gå så langt. Ja. Det er en brandfakkel å kaste inn i denne debatten. Men hva var du kalte retten igjen? Crispy duck. Crispy duck. Jeg tror det finnes flere måter å tilberede den på, men dette her var altså taco-måten, og det var... Det var fabelaktig. Men det finnes ikke Crispy Duck Kit i frysen på... Ikke foreløpig. Ikke enda, dessverre. Ikke foreløpig. Vi venter på Crispy Duck Kit. Det går til Santa Maria og Old El Paso. Eller jeg vet ikke om Old El Paso, det er det for Paso, men prøv dere. Det der tror jeg kommer til å funke. Vi tenker på Old El Paso! Ja. Ja, ok, så... Fy søren for en historie. Ja, helt utrolig, altså. Bjørte, jeg skal ikke bruke all sendetiden på å fortelle om hva jeg har opplevd, men du kan jo dele litt du også. Ja, det skjedde litt av hvert i helgen min. Oi. Jeg var blant annet på konsert med Trond-Viggo Torgersen. På lørdag Han er ikke så stor nå som han var for 55 år siden, er han det? Nei, han er vel også litt mer familievennlig. Ja, det var veldig, veldig politisk korrekt har han blitt. Ja. Og han synger Han synger masse. Han har skjønt. Han sang Hjalmar, ja. Han, vet du hva han har skjønt? Han har skjønt jeg må være jovial, koselig, trivelig for å kunne selge mest mulig billetter til showene mine. Der gikk jeg rett på. Ja. Og så samtidig kan han tenke, hvis showet blir dårlig, så er jeg uansett lege. Ja. Han har det, noe å falle tilbake på. Jeg skulle ønske jeg hadde legeyrket å falle tilbake på. Det er veldig deilig å ha i bunn, altså. Ja, vi har ingenting, vi. Vi kan ikke falle tilbake på noe. Vi kan bare falle tilbake på arbeidsledighet og trygg. Det er ingenting, det. Men Tore har jo varme hender. Ja, det er sant. Det tror jeg han skulle falle tilbake på. Og så er det slasket til lysk. Ja, og så er jeg både grønne og varme hender, tror jeg. Ja, har du grønne hender? Ja, du har grønne fingre og varme hender. Så var det det. Så Trond Viggo, ja. Hvordan, hvordan ellers? Var Flode med? Nei. Jo, Flode spasert i bakgrunn over scenen en gang, som en sånn liten gimmick. Det var ganske kult, det. Det er litt av gimmick. Ja. Og så hadde han jo, han samarbeidet jo med en for mange, mange år siden, som het Georg Keller, som jeg trodde var død, så plutselig var han på scenen. Er det familie med Helene Keller, eller? Ja, det tror jeg. Nei, det vet jeg ikke. Nei. Det var en sjans. Så det var... Så det var stas. Men han lever på den navnet, naturligvis. Flode? Keller, da. Ja, det tror jeg, ja. Ja, men det med mega stas det da. Sikkert kjempegøy for, gøy referanse for en litt yngre del av målgruppen vår også. Ja. Men det er gøy for de å høre. Det var spesielt beregnet på dere. Ja. Mm. Ja. Tore, er det noe mer du vil fortelle over kinesisk rap? Nei, nå er det ikke så mye spalteplass igjen her i siste 24, så jeg må bare la det ligge. Er det sant? Nei. Jeg var på kino i går. Det var jeg. Oi! Og så, jeg så den amerikanske filmen Charlie Wilson's War. Det var en helt fabelaktig spennende film. Akkurat. Da hørte du så ironisk ut, men det, det var... Jeg trakk meg litt på slutten, ternekast 4. Ternekast 4, ja. Ternere skal være dette. Ja, det holder massevis det. Ja, det holder for at jeg skal leie den i hvert fall, når den kommer på DVD, da, hvis den ikke er på det. Ja. Så bra, oppdatert. Ja, på alle vis. Oppdatert på hverandre, det er godt. Vi skal høre Jacques Johnson. Dette er If I Had Eyes. Og det er han som også lagde musikken til Ape-filmen, vet du. Ja, det stemmer. Curious George. Ja. Det var Katharina and the Waves there, Walking on Sunshine, og kan fortelle at temperaturen på Vermenbukta er 7 grader, Sand Camping utenfor Hormåsran 9 grader, og ja, hvordan er det med jordbærprisene, Tore? En kurv med jordbær i Arendal koster 26 kroner, i Kristiansand koster den 16, og i Stavanger koster den bare 10. Ja. Er det sant, bare 10? Ja, nå, jeg får sånn sommerstemning nå, jeg, altså. Det, ja, ja, Katharina and the Waves, altså. Ja. Hun er jo en så nydelig kvinne. Evig ung. Ja. Kan jeg, si, kan jeg få be om dispensasjon for å si godt folk? Oh, ja, ja, det må jeg si. Godt folk, det var Katharina and the Waves her på NRK P3, en kanal for deg som er rundt 45. Walking on Sunshine heter låta. Det var sarkasme. Ja, var beinar sarkasme. Ja. Beklager. Jo, vi får inn masse støtteerklæringer på Crispy Duck. Mange som sier her, jeg har spist Crispy Duck i mange, mange år. Og, kommer til og med fra Hadeland, vet du kommer. Ja, og mente at vi i byen er litt trege, som ikke har spist Crispy Duck før. Det er selvfølgelig, vi tar jo selvfølgelig selvkritikk på det. Men det er ikke sånn at Crispy Duck skal nå overta for tacoen i dette programmet? Si ikke det, altså. Nå har jeg ikke den så tradisjonsrik og så gøyal som taco, for der er det så mange flere ingredienser som man skal blande sammen. Så jeg vet ikke helt, jeg tør ikke å investere stort i Crispy Duck-firmaer rundt omkring. Nei, men hvis vi snakker nok om det, så kan det hende at det dukker opp på en måte små Crispy Duck-kits, og at det faktisk blir en greie at vi, hvis vi på en måte reklamerer for det, sier Crispy Duck hele tiden, Crispy Duck, Crispy Duck, prenter inn hjernene til lytterne våre, så kan det hende at det blir en svær ting etter hvert. Nei, jeg skal i hvert fall prøve det. Dette var helt nytt for meg. Ja. Crispy Duck, altså. Crispy Duck. Ja, det er bare å kaste seg på. Vi skal snart møte en fyr som heter Kroppsnes. Men litt flere badetemperaturer før den tid? Nei, jeg var bare liksom overrasket over at vi valgte at jeg hadde Katharina and the Waves i CD-bunken min i dag. Du har så mye rart med deg. Ja, har det. Men, ja. Men altså, Kroppsnes litt senere. Men hva har du i bunken nå? Nei, det er vel Håkan Hellstrøm det. For en lang gang heter den. For en lang, lang tid. For en lang, lang. Ja. For en lang, lang tid. Ok. Ha en fise fin dag da. 1987 kodord av resepsjon hvis du har et dilemma til dilemmaspalten vår. Du kan også bruke e-post rrkrøllalfnrk.no. Radioresepsjonen. Hei på 17-18-17-tei, Konrad Kropsnes speaking her. Ja, jeg 52 år gammel, og på grunn av alle mine kontroversielle uttalser, så bor jeg på hemmelig adresse utenfor Ålesund. Ja, som du helt sikkert kan se, så har jeg en batteridreven halsband rundt halsen, som gir meg en kraftige, korrekte, precis og fortjente strømstøyt, om jeg skulle komme i skade for å si noe alt for kontroversielt. Ja, ja, nå sitter jeg i en taxibil på vei til tannlekjæren min. Ja, jeg har nemlig slik en tannverk fra inst i helvete, ja, ja, ja. Ja, du sjåfør, du negerape, du, kan du trøkke litt hardere på gasspedalen din? Så jeg kjører så fort jeg kan? Det må jo være stas for deg som kommer rett fra jungelen og får komme hit til Ålesund og få kjøre taxiautomobil på slike staselige veier som har her. Så jeg kommer ikke fra jungel, jeg kommer fra New York. Åh, herre min Gud, du var slik en kjelenegerape som satt i bur hos rikfolk, men så klarte du å røyme fra buret ditt og fikk oppholdsleiva her i året. Ja, da får du bare gå opp Kroppsnes, så skal vi kikke litt på deg. Jeg har slik en tannverk bakerst i jeksa her, ser du, ja. Da skal jeg prøve å... Da tar jeg faktisk og borre litt i den her, ja. Greit, ok. Ja, det var ikke så rent lite smertefullt det der. Nei, det ligger noe faktisk mellom to av tennene dine bak her. Ja, skal jeg prøve å få det ut? Helst ikke, du ikke... Jeg skal få det ut her. Ja, du helst ikke les på den lappen der, du. Det hadde vært... Så her står det Carl Børre Larsen, Frank Dalsnes og Ivar Dåsemanns. Ja, du, det der var egentlig en privat liten sånn... Det er jo ikke rart at du har tannverk nå, men den lappen er mellom jekselene. Hva slags liste er det der? Hvorfor har du den lappen her oppe i tennene? Jo, altså, det der er min private døds. Liste over alle de narkomane her i Ålesund som jeg hadde tenkt å samle sammen og stikke pinner i og begrave de levende i et stort svart hål og tenne på. Svarte, det var litt av en kjelevink jeg fikk meg der og hytte meg tur. Så vi sier takk for i dag, jeg Kroppsnes. Kan du bare betale ut hos søster? Ja, det blir 150 kroner, Kroppsnes. Ja, så du sier det, du sexy kontorsøster kvinnemenneske. Ja, men hva med å runde opp til 200 kroner, så kan du kanskje slenge inn en avsugning i potten. Eller kanskje du vil vende stjerten til og by meg på en av dine to mørkeste grotter. Skamme seg, Kroppsnes. Vet du, sånn kan du ikke snakke til folk. Nei, det ble kanskje en smule for kontroversielt. Du har vel ikke tilfeldigvis to 9-volts batteri? Jeg kunne få av deg, jeg tror nemlig at halsbandet mitt har gått tom for strøm. Jo, jeg skal se... Ja, du kan ta disse, men så kan du bare gå herfra, altså. Ja, greit, men la meg nå for all del få lov til å bytte batterier i halsbandet. For skal vi se, ja, det er ganske krongelig. Altså, der ja, sånn ja. Takk for i dag, du sexy kontorkvinne, menneske. Jeg snakker ikke mer med deg, Kroppsnes. Jeg skjønner. Du har korka igjen kjeften og vil ikke ha noe mer med meg å gjøre. Ja, hadde jeg fått slippe til med mitt utstyr, så skulle jeg sannelig ha korka igjen alt det som korkast kan på deg. Push, push. Kurt Nilsen i radioresepsjonen på NRK P3. Og ja, radioresepsjonen er et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 10 og 12 mandag til torsdag med deg, Bjørte Paul Kjøs, er meg. Ja, hei til deg. Og Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Og meg, Steinar Sagen, som er da programleder for dette programmet. Hei til deg. Hei til meg. Vi skal ha vår dilemmaspalte og oppfordrer dere lyttere til å sende inn dilemmas. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du synes det er vanskelig dilemmas er et fremmedord, så kan du tenke pest eller kolera, for det er noe som ligner. Vær så god. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Dilemmas i radioresepsjon. Hei! Ja, og Bjørn, har du lyst til å ta det første dilemma? Nei. Tore? Det er fra en som heter Satrix. Hei, Satrix. Hei, Satrix. Han eller hun er tvilling. Tvilling. Og vedkommende har presentert følgende dilemma. Ville du vært verdens rikeste mann halve livet og uteligger andre halvpart, eller hatt gjennomsnittlig økonomi hele livet? Vi debatterte det litt under push-push her med Kurt Nilsen, og så er det jo litt sånn vanskelig, da, hvor lenge lever man hvis man lever til man blir 60, da? Ja. Så blir man jo kanskje, hvis man velger å bli rik mot slutten av livet. Ja, for det er også et vanskelig valg. Ja, men da blir man eventuelt rik når man er 30. Og da vet man jo at man bare blir 60. Ja, det er litt døft det også, da. Men det er ikke noe som sier dere meg at man vet hvor gammel man blir hele tiden så... La oss ta utgangspunkt i gjennomsnittsalder da. Ja, det er, men det er dumt hvis du blir 110. Så er det jo veldig irriterende. For jeg regner med at man har ganske dårlig helse fra 55 og utover. Ja. Det var det, tror jeg da. Ja. Men så du ville hatt, hvis du skulle delt opp, så ville du vært rik i første del av livet, og så... Nei, jeg kanskje jeg ville vært rik i første del av livet, altså. Nå begynner jeg å bli litt usikker. Det er jo, altså, man har en uverdig alderdom uansett i dette landet, så hvorfor ikke være rik første alder? Det har man ikke. Har man ikke? Nei, da har man kjempebra. Jeg går for rik første halvdel av livet, og så uteligger resten av livet. Jeg går for gjennomsnittlig økonomi hele livet. Ja. Jeg går for fattig første del av livet, og kanonrik andre del. Men det er fordi du er så sent i livet allerede. Så du kan, hvis en regel slår gjøre, inn nå, så plutselig så blir du rik, bare om noen par år. Ja. Men dessverre den har ikke tilbakevirkende kraft, denne regelen. Nei. Så du skulle valgt når du ble født, Bjørte, dessverre. Ja. Du må fortsette med en middelmådig økonomi resten av livet. Ja. Så du gikk for rik i første del? Nei, fattig først, så rik, og så gikk du på gjennomsnitt, og så gikk du på... I det samme som Tore, da. Ja. Og gikk for, fattig først, nei, jeg går for rik først, sorry. Ja, sorry, bytte på det. Det er ikke lov å bytte. Nei, rart at det er tre svar på dilemmaet. Fattig i det du blir liksom 40, det er en løft, da. Ja, men da kan jeg ha spart meg opp, vet du, men det trenger ikke... Nei, det er ikke lov! Nei, det er ikke lov! Hva provoserer du Dilemmas-fansen her ute? Hvis jeg kjøper i aksjer, så er det ikke noe for gjort med da. Du provoserer Dilemmas-fansen. Du mister alt. Jeg trenger ikke tilbake, men ja. Folk vet hva jeg gjør. Folk blir gærne når du kommer sånne ekstra opplysninger. Jeg beklager til folk. Ja. Vi tar et nytt dilemma her. Det er fra Lue og Tuba fra Grimstad One-Liner Snekkeri, som altså skriver dilemmaer. Det er kjempebra. Ja. Hei, Lue og Tuba. Hei, Lue og Tuba. Grimstad og vondlende snekkeri. Ville dere vært døv, blind, stum, lam og ikke ha følelser, eller rett og slett ikke være til? Ganske greit, synes jeg da. Nei, og ja, hva er svaret? Ja, du er jo på en måte ikke til i det du er døv, blind, stum, lam og ikke ha følelser. Så er du jo, du eksisterer jo nærmest ikke. Det eneste du har er puls. Du kan se på TV. Og noen tanker. Kan ikke se TV? Kan ikke se på TV, gjøk! Ja, du kan ha sett en del programmer før du blir det. Er det det du tenker? Hva med, men føler jeg det hvis noen kiler meg? Nei, du er døv, blind, stum, lam. Du har ikke følelser. Du kjenner. Så det eneste du er, du kan ha generelle tanker. Og så har du puls, det er det generelle eneste. Generelle tanker er jo det. Ja, men du har ikke noen følelser. Nei, men man får så mye spesialoppfølging med sånne type handicap. Så jeg tror man kan ha et verdig liv. Ja vel. Ja da. Så, ok. Jeg går for blind, døv, stum, lam og uten følelse. Ja vel. Ja, det går jeg også for. Jeg tror du kan kjenne bitt litt hvis det kiler deg. Ja, hvis det kiler deg veldig mye. Nå provoserer du dilemmasfansen igjen. Nemlig ved å si at du har følelser, litt grann følelser likevel. Til tross for at dilemma ble presentert, at du ikke skulle ha følelser i det hele tatt. Så du går for å provosere dilemmasfansen og ha litt grann følelser når det kiler deg? Ja. Hvis du er søkker ikke da, i tillegg? Det spiller ingen rolle om det. Du kan jo ha så mange milliarder du vil i banken. Ja, men det hjelper ikke. Nei, det hjelper jo ingenting. Du kan kjøpe et slott. Ja, du kan jo få et mye bedre hvis du er spinnerik og kan fortell. Du er døv, blind, stum, lam, du har ikke følelser, men du er spinnerik. Hva kan du gjøre da, Bjørte? Kjøpe noe fint. Ja. Hvordan gjør du det? Må du få noen til... Hvordan skal du vite hvordan skal du vite for det første om noe er fint? Og hvordan i all verden skal du få signalisert til en annen hjelpepleier? Står ikke at det ikke har smak? Du kjøper deg noe som smaker godt. Du skal bli feit i tillegg da. Du ligger og spiser konfekt hele dagen. Man kan dytte crispy chicken inn i kjeften. Men nei. Hvis du ikke har følelser eller noe, så har du ikke smak heller. Du har selvfølgelig ikke smak. Nei, jeg synes det er all right. Det er litt av et liv. Altså det eneste du har litt puls, du har noen generelle tanker, og du har smaken av crispy chicken, crispy duck i munnen hele tiden. Ja, alt smaker crispy duck, alt som du spiser. Nei, ikke legg til! Jeg velger å være død. Vet hva vi velger. Ja, det velger det andre. Være død, blind, stum, lam og ikke ha følelser, men litt grann hvis du blir kilt veldig hardt. Veldig hardt, ja. Okay. Jeg tar et annet her fra Jonas. Han er skorpion og førstegangs syter. Det er litt morsomt. Det er litt så folkelig og fint, Jonas. Synes jeg. Hei, Jonas, ja. Vil dere gått med så lange skritt, altså nesten som spagat, eller så korte skritt som mulig, museskritt resten av livet? Det er et gøyalt dilemma. Det er to under det der. Det er to under det. Ja. Jeg vil nok gått med museskritt. Vil du? Jeg vil gått med så lange skritt som mulig. Ja, det er veldig slitsomt da. Jeg er klar over det, men da kommer jeg i hvert fall fram. Ja, men jeg kommer frem med muskret da, for da, da blir jeg ikke så sliten. Ja, men jeg, bare, jeg tror at det er veldig dumt hvis du går med sånne digre skritt, hvis du bare skal en kort avstand, hvis du for eksempel skal bare... Hvis du, ja, ikke sant? Eller hvis du står, i en, hvis du står foran en heisdør og bare kan ta et skritt inn i heisen, ja. Og så tar du et sånn galaktisk langt skritt, så vil du jo da, da vil du jo sparke inn heisen, i benken. Kan jeg stille et spørsmål nå? Ja. Mener du at det finnes heiser som er så, hva skal jeg si, så små, ja. Så grunne? Ja. At hvis, du, hvis jeg hadde stått på utsiden av heisen, og ta så, og tatt kjempelangt skritt, så vil jeg gå igjennom veggen på heisen på andre siden. Er du, mener du at det er så små heiser som finnes rundt omkring? Det finnes så små heiser, det gjør det. Paternosterverk, for eksempel. Det finnes sånne små heiser her på NRK til og med. Nei, det gjør det ikke. Jo, det gjør det. Kan han ta de store heisene på NRK? Ja, de store heisene. Men hva med trapper? Jeg synes kanskje det er mer problematisk. Ja. Det. Så du går også på museskritt da, eller Kjøstheim? To på mus og en på lang. Ja. Dere er så fjollet i dag. Dere er fjollet i dag, dere klarer det. Nei, kanskje jeg har sovet veldig, veldig lite. Jeg har sovet masse. Har du det? Ja da. Ja, jeg går for dritlange skritt i hvert fall. Da kommer jeg i hvert fall fra. Åja, og vi skal spille musikk, ja. Åh, ja. Er det yeah. Sophie Ellis Bexler og sammen med Spiller. Jeg er lenge siden jeg hørte fra Spiller nå. Ja, det kommer snart nytt album sikkert. Det gjør ofte det. Det vet vi ikke. Ja, nå begynner du å bli fjollet til Steinar. Ja. Hvorfor det? Du fjoller her. Ja. Ja, vi skal gjøre Groovejet, deres megahit fra 2000-tallet. Groovejet, ja. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Jeg har fått inn et her som tar utgangspunkt i at man ikke setter pris på hva skal jeg si, stylisten Jan Thomas, fordi det er mange som liker Jan Thomas, og skikkelig bra er det. Mm-hmm. Men så er det noen som kanskje har litt problemer med hans unorske approach da. Og la oss ta et dilemma fra Fredrikke. Hei Fredrikke. Hun er 20 år, født i jomfruens tegn, og harens år. Hun skriver: Hei Bjørte, Steinar og Tore. Måtte dele livet med Jan Thomas. Nei, unnskyld, måtte dele måltidet med Jan Thomas hver gang dere skal spise taco fra nå av, eller aldri mer få spise taco med kjøttdeig, altså kun vegetartaco. Da vil jeg bare, hvis jeg kan få begynne med å svare, så spiser jeg taco cirka 0,7 ganger i uka, vil jeg tro, i gjennomsnitt. Mm. Og da mener jeg, og jeg synes at nå kjenner jo ikke Jan Thomas på noen som helst måte. Nei. Men å bare spise taco med han, hvis han må gå rett etterpå. Mm. For det må han, eller? Han må se en DVD etterpå, eller noe sånt. Nei, nå tillegger du dilemma nå igjen. Tillegg da! Så er jeg villig til å spise med Jan Thomas 0,7 ganger i uka, ja. Er det det, ja? Ja, jeg vil gjerne spise gjerne med han både en og to ganger i uken, maks to, men jeg tenker han er sikkert veldig forsiktig med hva han spiser, så han vil ikke spise så veldig mye. Ja, men nå må han spise taco sammen med deg. Ja, han må spise taco i leiligheten, 6-7 taco selv, da. Ok. Cirka. Og han søler, altså, som han er en helt vanlig taco-entusiast, han som oss. Ja. Ja, men jeg vil allikevel spise med han. Jeg er litt nervøs for å spise med Jan Thomas, for han har proppet så mye botox inn i fjeset sitt, så jeg er redd for at hvis han skal gape over en skikkelig stor wraps, som han kanskje, man fyller jo alltid litt for stort, så kommer ansiktet hans til å sprekke, og det kommer til å renne botox og talg og blodrester ut og ned i maten. Dette var veldig søkt. Det er helt klart søkt, men det er sånn frykt jeg går har inni meg. Mm. Hvis jeg ville aldri spist mat som er vanskelig å bite over med Jan Thomas, nettopp av den grunn. Nei, det tror jeg ikke noe på. Nå tror jeg du skaper deg. For ja, nå prøver du å være. Det er kjekkasseri, synes jeg, altså. Det er litt kjekkasseri, men det er, ja. Han har veldig stivt fjes. Han har et veldig stivt fjes. Men det er ikke noe, er ikke forbudt å ha stivt fjes. Ja, men tror du ikke han, når han har fylt inn botox, at han har tatt høyde for at han kan bite over mat og andre ting? Hvilke andre ting er det han skal bite over, Kjøstheim? Hva er det du, hva er sånn skitten fantasi? Og du tror han er homofoil? Nei, jeg mente bare det at å bite over taco og sånne ting. Og annet kjøtt. Ja. Ja. Jo, jeg tror han burde ha tatt høyde for det, men altså, når du først har begynt med botox, så får du så mye vann på mølla at du bare kjører på. Mm. Til slutt så sitter du der, og du kan nesten ikke snakke, for det er så mye botox. Ja. Hvis du da skal bite over, så kan du sprekke. Men jeg tror nok at Jan Thomas, siden han har dette problemet med den veldig stramme munnen sin, at han ikke lider av det samme problemet som de aller fleste tacospisere gjør, nemlig et ord som jeg har funnet opp selv, som heter taco-hybris, som går på det at man har overmot når man lager wraps og har for mye i. Ja. Slik at man ikke klarer å spise det på en hensiktsmessig måte. Han lager små, mye mindre. Han lager tynne og lange taco. Akkurat. Men de er jo like gode da, eller? Ja, det er like gode. Men det er klart at hvis Steinar lever med den frykten av at han er redd at Jan Thomas skal sprekke hvis han spiser taco, så må vi ta den på alvor. Ja, ja hvis det er en reell frykt, men det er det jeg mistenker at det ikke er. Ja, men er. Det er, jeg sier bare at jeg synes det er uappetittlig å ha så stivt fjes. Ja. Det er egentlig det. Det står ikke noe om at du må snakke med Jan Thomas, eller du kan se en annen vei, eller du kan være på soverommet mens han sitter i studio. Nei, det går ikke an. Da spiser du ikke taco med han. Jo da, hvis han er i samme leirer. Hva er definisjonen på å spise taco med noen? Nei, da sitter du ut et bord. Selvfølgelig. Snakke, altså, hvordan gikk det på styling drittjobben din i dag, Jan Thomas? Ikke snakk sånn, da. Nei, stylingjobben din i dag. Hvordan gikk det? Gikk det bra? Og så spiser man samtidig. Jeg vil si at jeg definerer det å spise sammen, det er å spise et måltid på samme besøksadresse. Nei, det er tull, det er nok kvarulerer. Så hvis du drar ut til Telenor da, bygningen. Det var en ganske stor bygning, jeg vet ikke om du har vært der ute. Men det er personlig vært der ute og sett hvor stor den bygningen er. Det er sikkert en adresse. Og så hvis du sitter der ene enden, og så sitter du ut andre enden og spiser taco. Så har dere spist taco sammen da, eller? Ja. Så hvis jeg spiser taco på Telenor, så har jeg spist med Jan Fredrik Bakke. Nå gjør du deg til, bare for å gjøre deg til. Ja, du gjør deg til, bare for å gjøre deg til. Det er veldig greit. Skal jeg ta et kjapt dilemma? Ta et kjapt et, ja. Vil du ha et campingvogn eller bobil, spør Camping Lars. Bobil. Ja, det var tungt på den ene siden. Hvorfor er det så tungt på den siden? Selvfølgelig vil jeg ha bobil. Ja, men kan du ikke si selvfølgelig? Dette her har tydeligvis vært et dilemma for noen her ute. Du kan jo ikke bare sette fra deg da kan du ikke sette fra deg husenheten da, og kjøre rundt i den vanlige bil. Da må du alltid ha med deg det lille huset. Bare prøve å finne argumenter mot det, som er et ekte demokrati. Kjempebra. Ja, jeg går for bobil, jeg også. Det er ikke to onder, mener jeg da. Nei, men det blir et onder i det du må velge. Det er ikke en av det. Ja, vel. Åh, ja. Så, ok. Så derfor alt blir et dilemma, altså. Ja, ok. Så du bør ikke si onde lenger, da. Slutt med onde. Bobil? Bobil, ja. Ensem med bobil. Og du bobil også? Ja, ja. Ja. Frem mot nyhetene så skal vi få høre Madrugada, What's on your mind? Men vi skal ta flere dilemmaer etter at nyhetene har vært, altså. Petre. Dette er Petre. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Paul Tjøstheim. Hei til deg. Tore Sagen. Hallo. Og meg, Steinar Sagen. Og veldig hyggelig at du hører på, du som gjør det. Og du som bare hører på litt sånn i bakgrunnen, burde skru opp litt mer, da vil du få mer ut av programmet. Dette her er, vi har vel funnet ut at det er ikke bakgrunnsradio. Der, altså, hvis du følger med, så kan det ha en effekt. Du kan engasjere deg, være med i våre små debatter rundt dilemmas og så videre. Så vi er ikke et typisk bakgrunnsradioprogram. Du kan faktisk ha utbytte av dette programmet her, men det kan ikke love at du har det hver dag. Nei. Det kan glimte til av og til. I løpet av en uke. Det er nesten ingen programmer som gjør, synes jeg. Man lærer ikke noe hver dag av Dagsrevyen, for eksempel. Schrödingers katt lærer du noe av hver gang. Ja, men det går ikke hver dag. Schrödingers katt, de søker etter nye programledere. Det er vel Schrödingers katt, tror du ikke? Ja, Schrödingers katt. Er noen av dere som kunne tenke dere det? Ja. Jeg kunne tenke meg det. Ja, vel. Jeg tenkte å søke. Ja, vel. Vi hørte Kent og ingenting, og vi har fått inn veldig mange gode dilemmaer, fortsatt, både fra jenter og gutter, kvinner og menn. Ja. Det er veldig bra, fortsett med det. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllafnrk.no. Ja, det er liksom løsnet litt. Det blir liksom, man merker at det egentlig er ganske lett å lage gode og gøyale dilemmas, som det er lett å kjenne seg igjen i, og som er veldig gode og billedskapende problemstillinger. Og som skaper mye debatt også. Ja. Man merker jo at en såpass sammensveiset gruppe som det vi er, har ofte veldig forskjellige oppfatninger om hva som er det rette valget i de forskjellige dilemmaene. Det er helt utrolig. I sendingen i dag så skal vi også gjennomføre den veldig kontroversielle sigaretttesten, eller den ble kontroversiell etter at det ble slått stort opp etter at vi begynte med den første gang. Så Dagbladet lagde en dobbeltside i sin avis om denne saken. Det var mest fordi de hadde et fint bilde av oss. Det var et veldig fint bilde av oss, som de hadde brukt i magasinet noen måneder tidligere. Ja. Det var da egentlig derfor de lagde den saken. Men vi ønsker jo ikke på noen som helst måte å være kontroversiell med denne spalten her. Dette er rett og slett en forbrukertest for å finne ut hvilken sigarett er den aller, aller beste. Ja, for det, man er jo litt sånn avstumpa i Norge. Man er litt sånn, det er gode gamle Marlboro og Prins og disse vanlige merkene. Men det er et hav av sigaretter der ute som er mulig å nyte hvis man allerede nyter sigaretter. Mm. Vi vil gjerne at dere skal få det beste på markedet. Eller hvis man har mistet mange familiemedlemmer i en tragisk ulykke, så kan det også være godt å ta seg en røyk hvis man ikke er røyker i utgangspunktet. Ja, for å slappe av litt, liksom. Da kan også da velge den beste fra vår liste, som foreløpig er, altså vår leder med en gule ledertrøya, er jo prinsen Indian Summer. Mm. Men det kan også, hvis du har mistet noen av dine nærmeste, hjelpe bra med alkohol. Ja, det kan du, men den kombinasjonen er det altså. Jeg skjønner ikke poenget med å harselere og drive gjøn. Harselere ikke? Nei. Det er jo god tips, det er for bruksjournalistikk. Jeg ser det der lure smilet til Bjarte. Han sitter der og suger på en twist. Banan-twist. Din favorittbit? Ja. Så jeg synes ikke vi skal lage underholdning, lettbent underholdning på folk som har mistet familiemedlemmer i bilulykker. Det var ikke jeg som begynte. Det var venner eller kolleger da, for å gjøre det litt mindre. Venner eller kolleger er greit, jeg skjønner, den ser jeg. Men hvis du har sigaretter som vi ikke har testet her i radioresepsjonen enda, og kanskje du har kjøpt i utlandet, et cetera, et cetera, så send det til oss, radioresepsjonen på NRK P3 0340 Oslo. Vi røyker alt som kommer inn. Vi skal jo i dag røyke en japansk sigarett, og det er rare, hvis at det som kan skje da, er jo at den kan få big score, henne er en helt på toppen av listen, og tenk så strevsomt hvis vi må dra til Japan hver gang vi skal kjøpe sigaretter. Jeg tror at hvis den japanske sigarett vinner radioresepsjons store sigaretttest, så tror jeg at noen kommer til å ta en tur på den og få den importert til Norge. Fortsatt svint, for det er bra reklame. Det er kjempebra reklame, og det er klart vi har fått henvendelser, altså dette skal jeg egentlig ikke si på lufta, men vi har fått henvendelser fra tobakkindustrien i Norge, og sagt at kjempebra, stå på med den sigaretttesten. Og det er klart, penger kommer inn på kontoene våre, som vi ikke aner, altså vi aner ikke hvor de pengene kommer fra. Men de setter vi på en sperret konto, inntil videre, til vi vet hvor de kommer fra. Tobakksindustrien har også sagt at de vet ikke hvor disse pengene kommer fra. Ja, vi spør, er det dere som satt inn 100 000 kroner på kontoen til radioresepsjonen, så sier de aner ikke. Nei, ikke meg. Hvis det er noen der ute som har noen gode tips til fond eller aksjer vi burde kjøpe for de pengene for å få mest mulig avkastning, så er det bare å sende inn rralfakrøll.nrk.no. Skal vi si at tobakksindustrien også gir veldig mye penger til kreftforskning og så videre. Det er litt sånn vanskelig det der, altså. Det er litt vanskelig. Det er et dilemma. Det er ikke sånn at kreft blir borte bare man kaster alle sigaretter på havet. Nei, og så blir det jævlig mye folk som blir irritert da, når de ikke får siggen sin. Særlig de som har mistet venner og kollegaer nå nylig. Det der var noe til Tore. Venner og kollegaer var greit. For de kan du få nye. Ja. Vi skal høre Kaisers Orchestra, 9 millimeter. Snart tar vi flere dilemmas. 1987 koder og resepsjon som vanlig. Jeg får ikke sagt det mange nok ganger. Radioresepsjonen. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Vi har fått inn et langdilemma her. Det betyr egentlig at det tar litt tid å lese det opp, men jeg skal gjøre det likevel, fordi jeg synes det var et veldig godt, et lettbeint og underholdende dilemma, som kan skape glede og en liten tankevekker for dere som hører på dette programmet i dag. Kan man få utbytte av det? Nei, man kan ikke få utbytte av det. Det er fra Cecilie, som er 18 år og vekt. Hei, Cess. Hun skriver: alltid måtte starte alle setninger med «Jeg er kaptein Sortebil fra 1514», og samtidig avslutte med «Hei, faderi og faderullan deg». Det var så første del av dilemmaet. Eller hver tredje dag gå til en gynekologisk undersøkelse, såkalt GU, hos Edvard Saksehånd. Celleprøver må utføres hver eneste gang, og Edvard har fått sterkt nedsatt syn og hørsel. Ja, men har han... Altså, jeg bare tar en kort oppsummering. En recap, ja. Altså, enten sier jeg er kaptein Sortebil fra 1514, og samtidig avslutter med «Hei, faderi og faderullan deg», hver gang du snakker med noen, eller gå til GU hos Edvard Saksehånd, som har fått nedsatt syn og hørsel, og må ta celleprøver hver eneste gang. Nå er jeg en av de få som ikke har sett Edvard Saksehånd-filmen her, men han er hekkefrisør, er det ikke det han i utgangspunktet er? Eller er han, har han utdannelse? Han er ikke utdannet på det, men det er fordi det er ingen andre som har sakser som hender i den verden han lever i. Men har han i dette dilemmaet da noen form for gynekologisk utdannelse? Eller man gjør det liksom bare... Ja, men tar det for gitt at han er gynekolog. Ja, det må til, du. Ja, han er gynekolog. Har han fått åpnet eget gynekologisk kontor, så må du anta at han har lisens også. Og hvis han har lisens, så er det tydelig at noen ikke har stoppet han, og noen ikke har blitt skadet av disse saksene som han da tydeligvis bruker på en veldig omsorgsfull måte. Mm. Så jeg ville nok gått for en GU, var det ukentlig? Hver tredje dag. Såpass ofte. Nei, da lurer jeg meg å gå for heifadet. Nei, jeg tror jeg går for GU. Ja, men da husker jeg at altså, han er jo begynner å bli gammel nå, Edvard Saksehånd. Ja. Kanskje han har fått litt sløve knivblader, altså sakser på hendene, rust og så videre. Og han har også fått nedsatt syn og hørsel. Man får ikke rust bare for han blir gammel. Nei, det er sant, da kan du jo likeholde å smøre dem. Ja, det blir sløvere kniver, han får ikke lov å slipe de. Det er jo tillegget dilemma. Og de slipper seg selv, ja. Saks slipper seg selv. Ja, nettopp. Jeg tror ikke noe på det der, jeg tror ikke noe på at han kan være, altså han skader vel ingen. Du tror ikke noe på at han har fått nedsatt syn og hørsel? Jo da, jeg blir med på premissene for dilemma, men ja. Jeg går for GU hver tredje dag da. Med Edvard Saxon. Jeg tror jeg går for det hei fader i fader rullende, for det som jeg tror kommer til å skje er at folk blir så lei av å snakke med meg, at til slutt så... Kan du være alene? Ja. Sånn som du egentlig liker? Ja. Det er det beste du vet? Ja. Å være alene bare med deg selv og filmer og blå Barclay-sigaretter eller Kent da. Mm. Ja. Og øl og alkohol. Øl og alkohol, ja. Jeg går også for Kaptein Sortebil fra 1914, for jeg tror jeg kan gjøre det til en sånn rå greie. Jeg tror jeg kan liksom snu det til å være litt sånn, åh, det er noe jeg må gjennom til en rå... Ah, det kommer sagen jo! Hei, Kaptein Sortebil fra 1914! Hei! Faderuje, faderulende! Ja, jeg skjønner. Sånn, ja, men husk på at dette, for deg så tar du på deg dette som en slags trend, og dette er noe du må gjøre resten av livet, også på gamlehjem for eksempel. Ja. Når du må si til de unge pleierskene at du har bæsja i buksa, så må du også si, jeg er Kaptein Sortebil fra 1914, jeg har bæsja i buksa, hei faderuje, faderulende. Ja, men da tror jeg det er litt enkelt. Da er det liksom, åja, sagen er gær. Han har alltid vært sånn, Ja, takk for det. Eller jeg er Kaptein Sortebil fra 1914. Takk skal du ha. Hei, faderuje, faderulende. Det funker greit. Ja, det funker. Samme for meg, jeg skal på GU i overmåret. Hei! Ja, ok. Vi takker for dilemma, Sessi. Du kan klappe for dilemmaene. Jeg synes det var så langt og godt. Et saret fra onkel Morten. Hei, onkel Morten. Saret. Hvilket stamsted ville dere hatt? Caféen i Friends, eller den i Seinfeld? Det snakker altså om komiseriene her. Mm. Og jeg får bare for å legge ting til rette her, så er det i Friends så er det mye mykere seter. Vi snakker om Central Perk her. Ja, der er det mye velur og mye puter og sånn. Litt mer behagelig, og så er det sikkert bedre kaffe der. Mm. Mens i Friends så er det Sky-seter. Nå tenker du på Seinfeld? Rettelse. Det er riktig. Og der er det med sånn skysetter og litt sånn kaldere stemning. Ja, men i Friends er det jo bare sånn, det er en bar og så serverer de sånn chili-nøtter og pistasje. Jeg har aldri sett en kaffebar, tror jeg. Er det en kaffe? Ok, ja, det er det. Du drikker nok ikke der. Det var ikke full pakke med mat og sånn. Jeg tror det er sånn sandwich og sånn dritt, sånn ashebatta helvete, sånn alle sånne kaféer. Ja, for jeg tror det er mye, mye mer variert mat på, og mye mer variert meny på Seinfeld sin. Jeg tror du lever lenger på maten du får på Central Perk framfor den du får på restaurant til Seinfeld. Men du, der har du dessverre ikke muligheten til å se Jennifer Anistons stive brystvorter i ny og ned, sånn som man har på Central Perk. Nei, men du må jo høre på Phoebe når hun spiller de teite gitarsangene sine nå. Ja, men da kan du gå ut og ta deg en sigg, ikke sant? Nei, det er ikke lov. Nei, det er ikke lov å gå ut. Så lenge de i Friends er der, så må du være der. Det kan være litt slitsomt. Jeg føler at jeg hadde vært den minst interessante av det Friends-hengen. Nei, du er mye morsommere på det. Ross og Chandler og... Mener du det? Ja, det er så hyggelig. Comic Relief der, det gjør de altså. Comic Relief i Friends, som er en komiserie. Tenk deg, det er fantastisk. Jeg trodde du var en dramaserie. Du synger jo så bra også, så du kan komme opp og stå en låt du også. Som med Phoebe. Phoebs. Ja. Hva med Gunther da? Skal vi ha noe med han å gjøre? Han er der, for han jobber jo der. Ja. Jeg hadde gått for Seinfeld-plass. Jeg tror jeg går for Seinfeld-plassen, tror jeg. Mm. Jeg liker litt bedre sånn mat og sånn stil. Nei, jeg går nok for Central Perk, siden jeg er Comic Relief der. Kanskje jeg kan jobbe der som Comic Relief? Jeg er to på Seinfeld og en på Central Perk, da. Ja, stemmer det. Vi tar en fra Tale, 25 år, født i fluens år, spissmusenes tegn. Hei, Tale. Hei, Tale. Et år med sand i tennene, eller et år med blødende gnagsår? Jeg går for sand i tennene. Selv om det er også... Sliter jo veldig på emalien nå. Ja, men da vet du at det er der, så tygger du ikke så hardt hver gang. Blødende gnagsår har jeg hatt flere ganger, så det unner jeg ingen. Jeg tror jeg tar sand i tennene selv. Ja, jeg tar sand i tennene, ikke? Ja, tre på sand i tennene, ja. Skal vi rekke det til, eller skal vi ta... Det er ikke rundt av nå snart. Skal jeg ta et kjapte til? Ta et kjapte til. Det er fra Theo. Hei, Theo. Fra... Ja, er det fra familien Huxtable, eller er det fra Cosperson? Jeg vet ikke, det kan jo være. Theo Huxtable? Kanskje, ja, hyggelig at han hører. Han skriver, hvis dere ville bo inne i huset deres hele liv... Hva? Deres hele liv? Hei, hvis dere skulle bo inne i huset deres hele liv, eller bo ute på benk hele livet, hva ville dere valgt? Dere skjønner altså, essensen. Altså, hele livet inne i hus eller på en benk? Ja. Jeg ville ikke vært på en benk, for da kunne jeg oppleve mer. Eller kunne jeg det? Nei, det kunne jeg. Jeg bytter til huset. Jeg tror du kan oppleve mer på en benk, men at allikevel så kjipt på vinter, når det regner, og ja. Jeg bor på benk, ja. Ja, fordi... Fordi det er sunnere for deg, generelt. Ja, nei, men jeg tror at hvis du bor hjemme, så må du jo få lov til å lukke opp vinduene. Ja, du snakker jo om bare å bo der, ikke sant? Nei, du får aldri gå ut, det tenker jeg. Du skal bare... altså, når vi snakker om bofasiliteter, så er det der man er. Nei, du må være inne. Du må være inne hele tiden. Poenget er, dilemma er inne eller ute. Ja, det er jo det, ja, men da er ikke helt enig. Å sitte på en liten benk, da kan jo. Være i en 3000 kvadratmeter stor leilighet, da. Stor. Ja, det er veldig stor. Det er veldig stor leilighet, da. Men, ja, ja. Nei, men så velg inne, da. Jeg går for inne da, hvis ja. Det er det som er premissen. Jeg går for benke. Jeg går for inne. Jeg går for meg. Du går for benke, det er bare ljug. Vet du hva, jeg kom på et dilemma, ja. som jeg fant på selv. Nei, tar det, jeg tror vi skal ta et bare lite ekstra dilemma om bare noen minutter. Okay. Vi skal høre Talking About the Revolution. Dette er Tracy Chapman. Er hun som drepte John Lennon, ikke? Ja, det er hun. Hun svarte som drepte John Lennon. Hvis jeg nå av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende gå her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. The Ting Tings med låta The Great... Nei, unnskyld. Det er Ting Tings med låta Great DJ i radioresepsjonen på NRK P3. Og nå er det er klart for det mange gleder seg til hele helgen, nemlig radioresepsjonens store sigarettest. Unnskyld, drøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gi deg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og denne testen er en forbrukertest til glede for deg som allerede nyter sigaretter og ikke har planer om å slutte med det med det første. Vi vil at du skal få det definitivt beste som er å oppdrive på markedet. Og det er altså så mange typer sigaretter der ute på vår lille klode. Mm-hmm. Og den som leder sigaretttesten er... Forløpig, Prince Indian Summer med 92%. På andre plass, Salem 80%. På 86% så har vi Teddy uten filter, så har vi Newport Lights og Blue Master på 50. Det er ganske spennende å se at det er to mentolsigaretter merke på topp 5. Ja, du tenker på Newport Lights. Det stemmer. Vi skal teste en annen sigarett i dag, som er fra British American Tobacco. Vanlig, veldig vanlig produsent av sigaretter. Ja, man ser ikke så mye til det på gata og folk som røyker det, men man kjenner det igjen fra filmer, og det har liksom alltid vært der, som en bauta i sigarettbransjen, og det er selvfølgelig Pall Mall. Det er også litt sånn tantesigarett. Ja, litt tantesigarett, sammen med Merit, som jeg mener kanskje har gått ut av produksjon, som man ofte røkte da man var hos frisserdama, da det var lov å røyke der. Mm. Så du uttales ikke Pall Mall? Det, er, altså, det må jo være Pall Mall. Mm. Jeg kan ikke skjønne at det skal være Pall Mall. Han heter jo ikke... Han kommer ikke på noe. Hva heter det? Hva velger du? Pall Mall eller Pall Mall? Jason Pall. Han heter Jason Pall. Jason Pall, han kjenner jeg ikke så godt. Nei, men jeg fant på et navn bare for å putte det inn i en navnekontekst. Ja. I hvert fall så er det en av de vanlige sigarettene som da ikke er mentol, men som likevel har hvitt filter. Mm. Det er veldig morsomt, så den er fortsatt gjort. Kan du si om litt om tjæreinnehold, nikotin og så videre? Ja, det er en av de sterkere. Den har noe mindre nikotin bare. 10 milligram tjære, 0,8 milligram nikotin og 10 milligram karbonmonoksid. Så det er skikkelig kraftig igjen. La oss fyre opp. En kraftkar. Kraftkar, ja. Lukter godt. Ja, det lukter veldig, veldig friskt og godt. Ja, det lukter veldig tobakk, synes jeg. Det er jo alltid lovende. Oi, sånn. Oi. Ja, dette her. Å, ja. Mm. Ja, det er, jeg synes ikke det var så gærent det. Jeg føler, sånn, jeg føler at jeg er på hesteveddeløp og står med hatten min og røyker på sidelinja. Hvor har du hatten henne? På huet, eller? Hatten er på huet. Du står med hatten, høres som du har holdt den i hånda. Nei, det har hatten. Ja, på huet. Hva slags hatt? Bowler? Med en sånn stor kvinnehatt. Men denne pakningen til Pall Mall, den er jo hvit, og Pall Mall har jo noen røde pakninger også. Dette er den milde Pall Mall. Vet dere noe om det? Det er vanskelig å vite nå, for da har jeg ikke lov å merke røykpakkene med mild lenger. Dessverre. Men denne står bare vanlig Pall Mall, men jeg mener å huske at den var rødere i fargen. Så dette var litt kjedelig røyk. Ja, det var kjedelig, og den smakte liksom... Den smaker tørt. Den tørrhetssmaken kommer veldig... Hvis du tar et litt godt magedrang, så kjenner du det. Så kjenner du den tørr, ja. Det kan ikke ha noe med at det er en sigarett som selges så lite i kiosken her i Byssa, at den blir tørrere enn de andre sigarettene. Det kan godt hende det, altså. Den skal jo pakke den i plass, så den skal jo holde en stund. Skal jo det. Synes det var litt sånn kjedelig tannløst. Det blir ikke imponert. Det er ikke noen sånn spesielle trekk ved den som gjør den ekstra god. Helt på det jevne, altså. Mhm. Men en helt streit forbrukssigarett som jeg kunne røykt daglig. Det kunne jeg gjort. Men bare hvis noen hadde sagt det, kan jeg bo med en røyka, sier jeg. Og så sier jeg, bare Pall Mall. Så sier jeg, kan ta godt av. Er det ikke kvinner over 60 som mye røyker denne sigaretten? Jeg tror det var britiske herrer mellom 30 og 40. Okay, akkurat. Men jeg synes i hvert fall... Og vi tror er helt likegyldig. Ja, men fordommer er viktig. Jo. Samtidig som det kan være... Nei, det var en kjedelig sigarett. Det var en kjedelig sigarett, ja. Og jeg synes at den er alt for sterk, eller altså alt for lite sterk i smaken til å ha så mye gift i seg. Det var ikke noen egen smak. Nei, det var ikke noen personlighet. Nei, det hadde han ikke. Nei. Mm. Bjørte, hva gir du? 29. Såpass var det. 30-29? Nei, jeg sier 30 da. Ok, så stryker jeg ut, og så skriver jeg 30, for jeg hadde allerede skrevet 29. Jeg gir 50%, det. 50%, ja. Ja, nå var du snill, synes jeg. Ja, men jeg må litt ned, altså. Ja, men, ja. Jeg må litt ned. Jeg er her, ganske splittet her. Jeg gir den 15. Oi, sant, du er en, men det er virkelig en taper, synes du? Ja, virkelig en taper dette her, altså. På mål. Vi skal regne litt, og så skal vi teste en veldig spennende japansk sigarett om bare noen få minutter. Mm. Men bare si at det oppmerksomme lyttere har kanskje fått med seg at Steinar tidligere har lovet et ekstra dilemma. Ja. Det skal vi, som faktisk et trilemma. Ja. Dette kommer vi tilbake til selvfølgelig senere i sendingen. Ja, vi skal, vet, hvis jeg klarer å regne ut faktisk snittet. Rekker du dette? Jeg tror det. Hvis jeg, men rekker det. Har man ikke noe å glede seg til, da? Ja, okay. Jo, det er trilemma, si det. Folk har regnet ut i huene sine allerede. 31,6%. Å, det kommer ganske langt ned på lista den. Ny sigarett snart. Dette her er Massive Attack og Teardrop. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Massive Attack, Teardrop i radioresepsjonen på P3. Nå er det en veldig, veldig spennende sigarett vi skal teste. Unnskyld, frøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi meg et uttak. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og når folk sender sigaretter til radioresepsjonen, som mange har gjort, så sender de også med et lite brev, og det brevet, Bjørte, det kan, du, kan ikke du lese opp det? Ja, det kommer fra Hans Christian Heierdal, som 22 år, og Heierdal. Fisk, og kommer fra Oslo. Det skulle være veldig morsomt. Heierdal. Hei, ah, jo... I anledning av at dere er et lettbeint radioprogram på NRK P3 hver mandag til torsdag fra 10 til 12 har jeg nå sendt dere en sigarettpakke fra Japan. Den ble kjøpt i en automat i Tokyo 28. desember spesifikt med dere i tankene. Så hyggelig. Japan er verdens nest mest røykende samfunn etter Hellas, og man bør vel ha, da kunne regne med at deres sigaretter er prima vare. Annen nevneverdig informasjon er at samtlige japanske sigarettmerker heter noe med mil, da de har skjønt at dette er noe som slår an blant røykere som ute etter å kombinere det å få kreft med en sunn livsstil. Yes, kabin supermill. Med kullfilter. Charcoal filter, står det her. Jeg sier, jeg har allerede fyrt opp denne kabinen. Den har for øvrig et litt solbrent hudfargetaktig filter. Ja, det er mye mer oransjt enn en vanlig sigarettfilter. Og dette var en veldig, også litt sånn som Pall Mall, litt kjedelig og nøytral sigarett, men samtidig lett røykelig. Ja. Jeg synes den var liksom mild og god i smaken, ikke så tørr, og blir ikke så tørst som av Pall Mall. Nei, den er ikke tørr i det hele tatt. Og den er veldig, veldig mild. Mm. Jeg kan lese her, det er 5 milligram med bang, kong, xing, kong, kong, og så er det 0,4 milligram med bong, kong, kong. Det står på japansk, japansk skrift. Det kan jo ikke jeg. Men jeg tror den skal være passe mild. Men for en lekker innpakning, en blå tiltalende boks med en sånn liten vinge på, det er... Dette synes du var god produktdesign. Jeg synes det var litt kjedelig igjen. Synes du det? Nei, jeg synes det var kjempetøft, jeg. Mm. Det ser ikke sånn klassisk ut, sånn som Marlboro. Ja. Det ser jo litt sånn klassisk, det er cowboy-looken og hele det der, den følelsen man får når man ser en Marlboro-pakke. Jeg synes det ser ut som, pakken ser ut som emballasje som datadeler kommer i. Ja. Faktisk. Men når du er på fest og er i, godt i siger og kommer i skade for å røyke 20-30 sigaretter på en kveld, så tror jeg denne her er superb. Ja, det er en lang masse røyke. Det er en masse røyke, det er helt klart. Ja, jeg synes det var litt kjedelig. Jeg synes den ga meg nesten akkurat det samme som Pall Mall, altså bare vanlig røyking. Ja. Okay. Jeg gir 50. 50, ja. Okay. Jeg tror jeg klinet til med 74. Så okay, ja. Jeg likte denne veldig godt. Ja. Jeg går 10 ned og havner på 64, tenker jeg. Men du lar deg ikke prege av innpakningen? Eller? Nei, men hele konseptet må jo være en del kriterier. Jeg trodde det var en smakskonkurranse. Ja, det er jo det, men du kan ikke lukke øynene. Jeg synes, ja, men den smakte på ingen måte vondt. Neida, nei. Jeg synes ikke det heller. Vi skal regne ut, dette her er veldig spennende, synes jeg. Hvis du har lyst til å få denne sigaretttesten på e-post, så er det faktisk mulig. Send oss først en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no og skriv i emnefeltet jeg vil gjerne ha sigaretttest, og vi sender den tilbake til deg. Dette er en public service fra oss til dere. Nå skal vi få høre Vampire Weekend. Dette her er Valcott i radioresepsjonen på NRK P3. Au! Akkurat nå. Vampire Weekend med låta Walcott i radioresepsjonen på P3. Og jeg kan fortelle at Cabin Supermill japanske sigaretter fikk 62,7% i vår store sigaretttest. Og det er... Ja, det er like foran vanlig rødprins som har 59,3%. Og like bak Prince Highland Taste, som har 66,3%. Det er en ganske ålreit plassering. De skal ikke være leise japanerne for at sigaretten deres havnet på den plasseringen der. Nei, det skal de ikke. Jeg helt enig. Den skal foran den Prince har den der, altså. Ja, helt klart. Helt klart, det enig. rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har lyst til å motta denne sigaretttesten. For deg som allerede nyter sigaretter, eller vi vil ikke at noen skal begynne å røyke på grunn av den testen. Helst ikke. Helst ikke. Men hvis man må, så må man liksom. Jo da, dere, ja. Du hadde et trilemma. Jeg hadde et trilemma som jeg kom på i forbindelse med dilemmaene vi hadde i stad. Har du mistet piffen nå? Eller ja, litt, jeg har mistet litt piffen, må innrømme det. Men jeg tar det allikevel, jeg, siden folk har sittet og gledet seg nå. Dette har du laget selv, altså. Dette er jeg finner på selv. Hvor vil du helst tilbringe dagene? Altså enten på Seinfelds lokale restaurant, altså denne dineren, i Central Perk, da i Friends-caféen, eller hjemme hos familien Høgstebål, altså Cosby Show-familien Høgstebål. Ble det trilemma? Jeg skjønte ikke hvordan det ble trilemma. Ja, jo, det tre steder. Du hadde Friends og Seinfeld og Høgstebål. Og Cosby, ja. Jeg synes jo det er kanskje den koseligste sitcom-leiligheten noensinne, er jo hjemme hos Cosbys. Ja. Og der har du også... Eller Høgstebåls. Høgstebåls, ja, og der kan du gå rett inn til et legekontor. Mm. Så jeg går jo definitivt for det. Mm, du har jo lege, ikke sant? Du har lege i kjelleren. Ja, eller er det ikke til høyre opp trappa der? Det er til høyre ned trappa, tror jeg, der. Og du tror du går ned der? Jeg tror du går ned, ja. Det. Mm. Det er jo en svær leilighet, er det ikke det? Ja, det er jo nesten et hus. Ja, det er plass. Det er mange soveromm i andre etasje der, som man ikke ser noe særlig til. Mm. Nei, jeg har ikke sett alt for lite til de soverommene. Ja. Altså, det som er digg er at det alltid er en eller annen bitteliten sånn leskedrikk i kjøleskapet til Høgstebo-familien, som kan gå og bare ta, og så bare, yeah, tar det. Det er det Seinfeld, da. Ja, men nå er ikke leiligheten i Seinfeld, der må du betale. Å nei, det er på restauranten. Men på restauranten. Det er alltid, i alle elsker Raymond også, så er det alltid en sånn leskedrikk i kjøleskapet. Det er ikke noe koselig. Det er ikke så koselig. Det er ikke et, altså dette her var et trilemma, ikke et kvadrolemma. Ja, nei. Jeg går for Cosby, jeg. Jeg går for Cosby, jeg går for Cosby, ja. Men da stikker hun Lisa Bonet, hun eldste datan, hun stikker innom hele veien, ikke sant? Toppløs, innimellom igjen. Ja, flytter ikke hun ut da? Nei, jeg tror hun flytter hjem igjen. Hva sa du, Steinar? Jeg sa Cosby. Du sa Cosby, ja. Radioresepsjonen. R.E.M. var det Supernatural, Super Serious i radioresepsjonen på P3, og vi går inn i våre siste minutter her i dette programmet, og jeg har lyst til å spørre dere, gutter, Tore eller, og Bjørte, hva er det dere husker best med størst glede fra sendingen i dag? Ja, det som jeg husker aller, aller best, det var det som kom frem om den taco-lignende vietnamesiske retten. Det var ikke vietnamesisk. Var det ikke det? Nei, asiatisk. Asiatisk, generelt. Ja. Hele Asia. Ok, det var sånn pannekake-greie med ann i. Mm. Crispy duck. Crispy duck, ja. Mm. Det husker du best. Ja. Koselig, ja. Ja, det hørte så enormt godt ut. Mm. Det var litt så gøy du tok opp det, for jeg regner med at du skulle stille meg det samme spørsmålet. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg gjør det nå. Ja, for akkurat det med Crispy Duck, det hadde jeg faktisk helt glemt at jeg hadde vært med i sendingen. Er det sant? Ja. Er det sant? Ja, jeg husker at jeg var kjempeengasjert da vi snakket om det i begynnelsen av sendingen, men så bare glemte jeg det helt. Ja. Så jeg må si at det jeg husker aller best er vel diskusjonen rundt hvilken dette med Seinfeld og Friends og Central Perk og restaurantet til Seinfeld. Det står best ut, ja. Men det er sikkert fordi at det er ikke så lenge siden. Ja, det kan godt være det at hjernen min opererer på en så enkel måte, det skal ikke se bort fra det helt. Hva er det du snakket om helt i begynnelsen av sendingen igjen, Bjørte, med munkejakke og kjøpe to par og sånn? Ja, det at jeg hadde i dag tatt på meg en hvit t-skjorte, og ikke en svart som jeg pleier, og denne hvite t-skjorten hadde jeg også kjøpt i sånn twin pack. Du sa ikke hvit da du nevnte det til. Ja. Det husker jeg best at du snakket om det. Ja, at det var hvit, eller? Nei, at det var hvit, men så sa at hvit nå, det husker jeg best. Det at du helt på slutten av sendingen sa hvit t-skjorte, det husker jeg aller best. Fra hvit til hvit i løpet av 2 timer. Det er dårlig. Ja. Jævla dialekt. Bli kvitt, altså. Jeg holder på dialekten din, eller bli kvitten. Ja. Mm. Ikke si kvitt og hvit om hverandre. Kvitt og hvit. Skal jeg begynne å si det? Jeg skal ikke si kvitt og hvit. Men jeg husker i hvert fall det beste, at du satt der og lurte på om du skulle si kvitt eller hvit. Det husker jeg ikke, jeg glemte det. Nei, det husker jeg veldig godt. Jeg husker best kanskje når du spurte meg. Du har sagt hva du husker best, du er det Crispy Duck igjen. Å, ja. Ja, men jeg husker også veldig godt det da når du spurte meg om hva var det du sa helt i begynnelsen av sendingen. Ja. Om jeg hadde kvitt eller hvit t-skjorte. Ja, du husker. Nei, men det er fordi det er så ferskt, sikkert. Nå kom jeg på igjen. Skal jeg si hva jeg kom på nå? Skal jeg si hva jeg kom på nå? Nei. At Tore husker best det med Central Perk og kaféen til Seinfeld. Det er sånn meta. Det er helt absurd. Det meta! Det er meta! Jeg har kanskje ikke lov å si det. Det ikke lov å si meta. Det ikke det nytt ord som ikke lov å si i radioresepsjonen. Takk for at du hørte på i dag, kjære lyttervenn og person som sitter der ute som en junkie etter nye episoder av radioresepsjonen. Til deg som gjerne vil ha mer, eller mer av det samme, så gå inn på nrk.no/podcast og begynne å abonnere på vår podcasttjeneste. Det helt gratis, og det kommer nye da etter hver sending som vi har. Jeg fikk sjokk av den elektroniske sjokkmaskinen. Jeg lurer på om det var en hele forrige uke, eller bortsett fra en dag. Ja, noe sånt. Jeg fikk den i hvert fall på torsdag, tror jeg. Det er noe, det, altså sannsynligheten er jo for at jeg får den i dag, skal jo være mindre. Så ja, det skal jo det. Hvis man ringer bookmakeren sin, så må man gjøre det nå. Mm. Nå husker jeg best at Steinar Tore sa at... jeg tror ikke det er gøy lenger. Nei, okay, jeg tror er du ferdig med å ødelegge humoren i programmet? Det kan hende, altså. Ja, det kan godt. Det er humoren som legger seg med en gang. Det. Ja, ja. Nok sant. Hør på oss igjen i morgen mellom 10 og 12 som vanlig, og hør på Kenneth Torkil og Drillpikkene og sånn utover dagen. Ha det. Nei, ikke ha det nå. Steinar som fikk den, ja. Steinar som fikk den. Ja, det var kanskje Steinar som fikk den sist også, men ikke helt feil. Ja, det var helt riktig. Ja. Jeg så langt tilbake, jeg husker ikke. Du skal få lov å skyte, Berte. Er det moving target i dag, at du løper frem og tilbake? Ja, litt moving. Små moving. det husker jeg best, det er ikke det. Det virker ikke. Slå med kolben. Oi, oi, oi. Da fikk jeg isen. Snitta. Det holder ikke. Det holder ikke. Slutt da, hvor du driver, lukker ditt opp der! Det der skal jeg huske på. Ikke kast blader på hverandre. Det jeg husker best er at du... Ja. Jeg skal ikke ødelegge humor i programmet. Vi sier takk for i dag, og takk for i dag. Takk for i dag. Ha det bra! Ha det. 3-3. Dette er 3-3.